Матай 6 дугаар бүлэг. Та нар хүмүүс таруулахын тулд тэдний өмнө зөвхт байдлаа үлдхээс сэрэмжлэгтүүн. Эс тэгвээс Тэнгэрд хэзгээс тань та нарт шагнал олдохгүй. Тиймээс та нар өглөг өгөхдөө хүмүүсээр хөндлөхийн тулд синагогт ба удамжинд хоёр нүрт хүмүүсийн үлдэхтэй адил өөрсдийн өмнө бүрээ бүү тат. Үнээр би та нарт хэлий. Тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин та нар өглөг өгөхдөө баруун гарынхаа юу хийж буйг зүүн гартаа бүү мэдэгд. Энэ нь өглөгч нь нууц байхын тулд бөгөөд нууцаар харагч эцэгч нь чамд буцааж төлнө. Залбирахдаа хоёр нүрт хүмүүс шиг байж болохгүй. Учир нь тэд хүмүүст харагдахын тулд синагогт ба гудамжны буланд зогсоод залбирах дуртай аж. Үнээр би та нарт хэлий. Тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин чи залбирахдаа дотоод өрөөндөө орж хаалгаа хаагаад нууцаар оршигч эцэгтэй залбир. Нууцаар харагч эцэгч нь чамд буцааж төлнө. Залбирэн байхдаа хари үндэснүүд шиг утгагүй хоос үг бүү давт. Тэд нар олон үг хэлснийхэн төлөө бурхан өөрсдийг нь сонсно хэмээн боддгийн. Тиймээс тэдэн шиг байж болохгүй. Эцэгтэн та нарт юу хэрэгтэй байгааг уухаас ч өмнө мэддэг. Тиймд иймхүү залбир. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Таны хүсэл тэнгэрт шигэн газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь далахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдийн уучлалтын адил бидний өрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд таних. Амен. Учир нь хэрв та нар хүмүүсийн алдааг уучлавал Тэнгэрлэг эзэг тань та нарыг мөн уучлана. Харин хэрв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол эзэг тань мөн та нарын алдааг уучлахгүй. Чи мацаг барихтаа хоёр нүрт хүмүүс шиг бүү баргар царай. Учир нь тэд мацаг барьж байгаагаа хүмүүст харуулахын тулд нүур царайгаа барайлгадаг байна. Үннээр би та нарт хэлий. Тэд шагналаа бүрэн авсан юм. Харин та нар мацаг барихтаа толгоогоо тослоод нүур явгаа. Ингэснээр та нар мацаг барьж байгаагаа хүмүүст харуулахгүй, харин нууцаар оршигч эцэгтэй харуулна. Тэгээд нууцаар хардаг эцэгтэн та нарт буцааж төлнө. Газар дээр өрсдөн эд баялаг бүүхрэ. Тэнд хэвэн хорхой болоод зэвэдэж сүйт гэдэг. Хулгай чивдэж ороод хулгайлан авдаг аж. Харин тэнгэрт эд баялагийг өрсдөн хура. Учир нь тэнд хэвэн хорхой болоод зэвэдэж сүйт гэдэггүй. Хулгайч эвдэж ордоггүй. Хулгайлдаггүй. Та нарын эд баялаг хаан байна. Зүрх сэтгэлч нь бас тэнд байх болно. Нүд бол биеийн дэлгүүр мөн. Хэрв нүд чинь цэвэр бол бүтэн бие чинь гэрлээр дүүрэн байх болно. Харин нүд чинь муу бол бүтэн бие чинь харанхуйгаар дүүрэн байх болно. Иймд хэрв чиний доторх гэрэл нь харанхуй байх юм бол тэрхүү харанхуй нь юутай ихвэ? Хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр нэгийг нь үзэн ядаж, нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгээс нь зурч, нөгөөг нь зөөвцөн. Та нар бурхан болоод эд баялагт хоёуланд нь зэрэг үйлчилж чадахгүй. Ийм учраас би та нарт хэлий. Амийнхаа төлөө юу идэх вүлээ? Юу уух вүлээ? Гэж бүү санаа зов. Биийнхээ төлөө юу өмсөх вүлээ? Гэж бүү санаа зов. Амин хоолноос, биеийн хувцаснаас илүү биш үү? Тэнгэрийн шувуудыг хар. Тэд тарэ таржиж, хурааж, сарвчанд хадгалдагч үгүй боловч, тэнгэрлэг эзэгт нь тэднийг тэжээдэг юм. Та нар тэднээс үлэмж илүү үн цэнтэй биш үү? хандрас хинчин санаа зовсноро өөрийнхөө өндрийг ганц тохойгоор нэмч чадах вэ? Та нар юунд хувцс хунарт санаа зовно вэ? Талын сараан цэцэг хэрхэн ургаж буйг ажиглаач. Тэд ажил хийдэггүй, утас ч ярдэггүй. Гэвч би та нарт хэлий. Соломон хаанч сүр жавхлантай байхдаа эдгээр цэцгсийн аль нэг шиг хувцслаагүй юм. Өнөөдөр ургаж маргааш зуухнд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан иймхүү гойдог бол та нарын төлөө тэр түүнээс хавьгүй илүүг хийхгүй гэж юу? Итгэл багтай хүмүүсээ. Тиймээс бид юу идэх вүлээ? Юу уух вүлээ? Эсвэл юу өмсөх вүлээ? Гэж бүү санаа зов. Харь үндэснүүд энэ бүх зүйлийг чармайн хайдаг. Тэнгэрлэг эсэх тань та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм. Харин эхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайхт хүн. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Тиймээс маргаашийн төлөө бүү санаа зов. Учир нь маргааш маргааштай санаа тавих болно. Өдөр бүрийн зовлон тухайн өдөртөө хангалттай.